one. Fire. Toda una vida. Toda una vida de ricos y pobres. Toda una vida de norte y sur, definido por las fronteras económicas. Toda una vida de oscurantismo religioso. Toda una vida de injusticias sociales, de imperialismo, de genocidios, de odio, de envidias, de control, de prisiones, de torturas, de muertes, de rencores, de desforestación, de E-150, de engaños. Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, es tornem a ser al programa Judici i la Justícia un dijous més, com cada dijous a partir de les 10 de la nit a Ràdio Bronca, el 104.5, al programa Judici i la Justícia, i farem la presentació d'aquesta ràdio i del programa que tot seguit farem. Ràdio Bronca, com hem dit, el 104.5, també se'ns pot escoltar per internet, que es pot arribar mitjançant la pàgina web de la ràdio, que són les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. També per qualsevol persona que tingui ganes de posar-se en contacte amb nosaltres, hi ha l'apartat de correus 25 102 08 080 de Barcelona. El torno a repetir, l'apartat de correus 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després hi ha l'Emilio, que és el rbronca@sindominio.net, bronca també amb K. I finalment el telèfon, que no només serveix per posar-se en contacte amb la ràdio i amb la gent que formem aquest col·lectiu, sinó també per poder dir la vostra en directe a aquest programa i tot la resta de programes que s'emeten de forma en directe. I aquest telèfon és el 93-359-4900, 93-359-4900. Dit això, doncs direm que avui, entre altres coses, doncs llegirem una carta que va sortir a la directa. Després doncs tocarem algun tema com aquesta crisi, que no és crisi, però que el més pintat se n'adona que possiblement és més del que ells mateixos diuen, i altres temes, com sempre, doncs temes judicials. També veig que tens el diari aquí davant. Sí. Podem anunciar-ho ja des d'ara, que tindrem un parell de comentaris per telèfon sobre el judici que s'ha acabat avui i que va començar dilluns. El de Terrassa. El de Terrassa. Sí, he vist que han quedat tots absolts, no?, directament. Com ho saps, tu? Indimèdia. Ah, ja ha sortit. En aquest cas, sí, al migdia o a la tarda era. Que he llegit algun comunicat que ja deien que els havien deixat tots absolts directament. Sí. L'absolució s'ha produït a les 12, del migdia. Sí, sí, vull dir que encara no s'ha publicat a gaires llocs, però Indimedia, esclar, estaven allà. Veurem, aviam. I bé, doncs, i més temes seguirem xerrant. Dit això, doncs us deixem amb un parell o tres de cançons de Tijuana in Blue. Començarem amb Màquina Baja, L'Último Chorizo. I ens escoltem d'aquí un moment, possiblement ja amb la trucada en marxa. Fins ara. objetivo, la venganza. Colocar 200 kilos de goma arroz en el palacio del gobernador. Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia i com comentàvem, tindrem una trucada perquè ens comenti el judici que hi ha hagut entre altres dies aquest matí, en el qual han sortit absolts tots els acusats d'usurpació en el Cor 3 a Terrassa. Uh-huh. Hola, bona nit. Hola. Hola. Hola. Hola, bona nit. Què tal? Bona nit, bé. Sí. Com t'ha quedat l'ànim després de les 12 del migdia? Bueno, doncs, com no podien ser menys, doncs molt, estem molt satisfetes, molt, molt orgulloses de la lluita que hem dut endavant durant aquests 9 anys. Uh-huh. I, bueno, la veritat és que també una mica cansades perquè, bueno, ha sigut molt intens, tot plegat, uh-huh. però sobretot molta, moltíssima satisfacció i... Bueno, i moltes ganes de continuar endavant, no? Per uh-huh. nosaltres, bueno, el judici ha sigut una part més de la lluita i ara, de fet, el que estem amb moltes ganes és de seure'ns, de fer una mirada enrere i que ens serveixi bueno, per anar tirant avant, no? Uh-huh. I per què us han absolt? Bueno, ens han absolt, bé, segons l'argumentació de la Fiscalia de l'Estat, fonamentalment perquè han hagut de reconèixer que les seves proves doncs no tenien cap mena de consistència. No? Uh-huh. Tant la declaració dels diferents policies durant el dia d'ahir com la prova pericial que avui presentàvem, que era la filmació del vídeo de la mateixa policia, doncs d'alguna manera tirava per terra les seves tesis, no? D'una banda, els policies ahir es van estar contradient constantment. De fet, semblava que parlaven de desallotjaments diferents moltes vegades. Uh-huh. A més, entre ells anaven passant responsabilitats de per dir-te d'alguna manera, doncs cap d'ells no acabava de saber qui havia donat l'ordre de desallotjament, si se'ns havia entregat o no se'ns havia entregat, si se'ns havien llegit els drets o no. Uh-huh. El secretari deia que havia sigut el cap de l'operatiu. Bueno, uh-huh. estàvem passant una mica la pilota entre ells. Uh-huh. I moltíssimes contradiccions. I després, doncs, bueno, que en el vídeo s'ha demostrat, no han pogut demostrar els delictes que ens imputaven, no? Uh-huh. que era fonamentalment doncs, atemptat contra l'autoritat, danys, desordres, etc. Però, de fet, a la primera sessió del judici, el dilluns passat, sí. la fiscala ja va començar rebaixant. Sí, la petició inicial era per usurpació, desordres, danys i atemptat contra l'autoritat, a més d'una falta a l'ordre públic, si, uh-huh. si no me n'oblido cap, sí. Que tot això plegat sumava una petició de quasi 5 anys a cadascuna de nosaltres. Uh-huh. El primer dia, de fet, d'entrada, ella ja va plantejar un pacte, on va posar un pacte damunt la taula, que era que nosaltres assumíssim el pagament a l'endemà d'una, diguéssim, el pagament de 3.000 euros de responsabilitat civil subsidiària i a canvi ella, doncs, bueno, donada per acabat el judici i nosaltres, bé, ens vam mantenir molt firmes, ens vam negar qualsevol tipus de pacte i vam decidir tirar endavant amb el judici. I llavors ell, la postura que va adoptar, m'imagino que adonant-se que tenia una falta de proves flagrant i que les seves tesis no se sostenien per enlloc, doncs va reduir la petició inicial bé, de fet va eliminar els delictes d'usurpació i desordre, el de danys el va reconvertir, el va rebaixar, i el d'atemptat contra l'autoritat el va reconvertir a resistència, que bé, tot plegat, doncs d'alguna manera venia a rebaixar la petició, no? Uh-huh. I bueno, crec que no m'he deixat res més. No, hauria quedat amb 6 mesos de presó. Exacte. Que només hauria complert aquella persona que tingués antecedents penals. Exacte. Aquesta pena hauria sumat a la qualsevol persona que hagués tingut ja antecedents i altres peticions. Uh-huh. Sí, en aquest sentit, clar, nosaltres ens... Bé, col·lectiva i individualment, uns més que altres, ens vam arriscar molt el dia que, dilluns, quan es va prendre la decisió de tirar endavant amb el judici. Uh-huh. Però, bueno, la veritat és que ens hem sentit amb molta força i bueno, perquè després de tants anys pensàvem que no ens podíem tirar enrere, no?, en aquestes alçades. Uh-huh. Clar, perquè el fiscal sí que ho va intentar, diguéssim, de trencar en aquell moment sí, la unitat del plantejament, tot del judici. Clar, nosaltres, de fet, ja de fet era una cosa que havíem, en el fons, sempre havíem tingut com en el cap, no? Tot i que mai es vam, fins en aquest darrer judici, ningú en cap moment no va plantejar la possibilitat de pactar ni col·lectiva ni individualment, ni quan aquesta vegada s'ha posat damunt la taula, doncs la veritat, bueno, ara vist en perspectiva, jo estic molt contenta i tots estem molt, molt contents de la capacitat que hem tingut de tenir una resposta unitària, no? Mm-hmm. I que no hi ha hagut en cap moment el més mínim símptoma de trencament. Mm-hmm. I bueno, això suposo que també ve a mostrar, doncs, el treball que s'ha fet durant tot aquest temps, no? Que alguna cosa havia de servir. Mm-hmm. I tant, i és tot un èxit i un exemple que bueno, que queda aquí per totes, no? Per sí, altres casos judicials on queda molta gent imputada i sí, que les coses pues, no han sortit bé com aquí. Sí, a més, pensa que, bueno, que aquest cas també era molt complicat perquè han passat molts anys. Mm-hmm. De fet, moltíssima de la gent que estàvem imputades, doncs ja ni tan sols vivim a Terrassa, no? I tot i que en els llocs on ara estem visquent continuem amb les mateixes lluites, però diguéssim, la distància doncs també ens podia haver fet flaquejar una mica i que va. Aquí ha sigut una demostració de força per part nostra important. Uh-huh. Has parlat dels testimonis del fiscal, de la fiscala, sí. Però vosaltres, el col·lectiu de persones acusades, també portàveu uns testimonis, no? Sí. I com ha quedat això de la declaració dels vostres testimonis? Bé, al final els nostres testimonis doncs no és necessari que declaressin. Uh-huh. I, de fet, nosaltres el que, bueno, fonamentalment, bé, teníem per una banda, doncs, testimonis presencials que van presenciar el desallotjament. Hi havia el cas d'una veïna. Uh-huh. Que va presenciar com el desallotjament s'havia produït de manera agressiva i fent ús de la força per part de l'aparell policial. De fet, fins i tot va ser una veïna que va rebre pilotassos directament a la seva balconada justament per estar mirant. També comptàvem amb diferents persones pertanyents al teixit associatiu de Terrassa, persones vinculades a, doncs, a moviments sindicals, al moviment veïnal, que bueno, tot d'una es van oferir per venir a declarar en el nostre favor i per venir a fer una defensa política de l'ocupació. Uh-huh. I finalment, doncs, tota aquesta gent ha estat a nosaltres tots aquests dies allà acompanyant-nos, però bé, donada la resolució final del cas, doncs no han declarat. Uh-huh. I tu, després d'haver vist en quatre sessions del judici l'actuació de la fiscala, quina opinió t'ha quedat d'aquesta senyora? Bueno, la veritat és que la primera fiscala de totes, que també era una fiscal dona, no era la mateixa que aquesta. Uh-huh. I jo el record que tinc, clar, ja fa molts anys, però jo el record que tinc era d'una postura molt, molt més dura, uh-huh, que no pas l'actual, uh-huh, tot i que l'actual no s'ha tallat ni un pèl tampoc. En quin sentit? Jo crec que d'alguna manera, bé, no sé, encara la veritat és que hem de reposar una mica les idees, no? Però jo crec que la lluita durant tot aquest temps a Terrassa, en el cas concret d'en Franqui, uh-huh, això per no esmentar, doncs, tota la lluita que portem a darrere amb el cas de la Laura Riera, en Sigur la Redonda, bé, tots uns anys de repressió i de resposta molt intensos, que ens ha donat a escola, però d'alguna manera, crec que el cas concret del tema de la bandera d'en Franqui, que s'ha vist una resposta molt clara i molt contundent al carrer, d'alguna manera també, jo crec que també s'ha fet replantejar algunes coses, tot i que amb els papers a la mà, jo penso que ella mateixa ha hagut de veure, no sé si ho ha vist o no, però no calia ser molt intel·ligent per adonar-se que, bueno, que hi havia tot un muntatge policial entorn a aquest cas que, bueno, que era molt flagrant, no? I no, jo no sé molt bé si el que l'ha fet decidir amb ella retirar les càrrecs ha sigut doncs que era una persona molt legalista i molt dels papers a la mà, o que o la pressió al carrer, o totes dues coses alhora, no? Per la meva modesta experiència, jo estic acostumat a veure que són les dues coses alhora les que en aquests casos acaben decidint el desenllaç. Sí. La lluita dintre el jutjat i la lluita al carrer. Sí, no, de fet avui ha estat molt, bueno, aquests dies ha estat molt curiós i també molt agraït que, bueno, venien, bé, de fet el judici no s'ha celebrat en els jutjats, en el centre de Terrassa, com sempre s'havia fet, sinó que es va traslladar amb unes dependències, amb una barriada, Can Palet, de fet amb un centre cívic de Can Palet, i això ha fet que ja des del primer dia, doncs, una sèrie de veïns, doncs, que s'anaven passejant per allà, o veïns que feien ús de les instal·lacions, doncs s'interessaven pel cas i fins i tot doncs feien mostres de queixar-se contra l'Ajuntament de bueno, no tenim equipaments municipals, els pocs que tenim el seu servia sobre com a jutjats, a més contra una gent que no està, bueno, que se sent jutjada per bueno, per una qüestió molt legítima, no? Com és defensar el dret a una vivenda digna, i bé, jo crec que d'alguna manera els veïns s'han anat veient com molt reflectits, no? en aquest judici també, perquè d'alguna manera aviam quin veí d'allà o quina veïna no tenia la seva família o no estava patint problemes com els que nosaltres estàvem denunciant, no? Però en definitiva la sala del centre cívic de Can Palet 2, sí, on al final hem fet el judici, no era tan gran com la que havíem fet servir altres vegades a la planta baixa de l'edifici del Palau de Justícia de la Rambla de Terrassa. Sí, no, era molt més reduït, de fet, bueno, hi havia molt poca gent com a públic, diguéssim, sí. De fet, entre nosaltres, quatre familiars i els amics que s'han hagut de quedar al carrer i després quatre periodistes, és que no, això sí que ha sigut una mica vergonyós, no?, perquè s'ha hagut de quedar gent al carrer per un problema d'espai. I això sí que d'alguna manera també és prou reprobable. Allà hi ha la barriada, però també és veritat que a l'altre cantó del centre cívic hi havia tot de naus industrials. Hi ha un polígon industrial allà. Sí. O sigui, queda en una zona molt a les afores de Terrassa. Molt desangelada, sí, sí, sí. No, de fet, clar, la primera sensació que tu tenies era de... aviam, ens volen treure de la vista, ens volen, volen que això transcorri en el... en el en, bueno, en el més, en el major dels silencis, o de la major de la lo que per ella seria la normalitat, no? I jo crec que el fet d'apartar-ho de Terrassa responent a aquesta voluntat, no?, de treure'ns del mig, perquè els hi fa mal, evidentment, cada vegada que s'ha intentat fer aquest judici en el centre de Terrassa, talls de tràfic, pancartes que penjaven per tot arreu, bueno, una cosa molt visible, no?, amb un amor és molt punta, i ha sigut una manera de, efectivament, de treure'ns de la vista pública, no?, bueno, en un lloc on difícilment se'ns podia veure, si no és, ja et dic, els veïns que fan vida per allà, que, bueno, fonamentalment eren jubilats i mestresses de casa, però que sí, realment, i que a la gent li costa arribar, tot i que, bueno, que a la gent li costa arribar per fer-te companyia, doncs, bueno, és molt agraït que la gent t'ha vingut i, bueno, ens han estat donant un recolzament, no? I què tens que dir del servei d'ordre? És a dir, la jutgessa tenia un cert personal allà a les seves ordres, sí. a part de la secretària, l'agent judicial, l'operari de la gravació... Sí, bueno, hi havia uns quants policies de paisà i un nombre enorme, jo no sé quants dir, però hi havia moltíssims cossos de seguretat privada. I la veritat és que, bueno, com us podeu imaginar, doncs, bueno, amb actituds de molta prepotència, de, bueno, molt insultant, no? Un tracte, la veritat, molt, molt denigrant, no? Molt, perquè a més, bueno, doncs pots imaginar que cada vegada que volíem entrar i sortir de l'edifici, doncs, bueno, tota la revisió de les motxilles, tota la nostra... supervisió era tota manual i amb tot el que això implica de desagradable, no? De que t'estiguin constantment cratxejant, de que t'estiguin constantment obrint motxilles i fent-les buidar, perquè clar, no hi havia les cintes aquestes, els arcs aquests que normalment passen les bosses. I la veritat és que una cosa tan senzilla com anar a fer un entrepà, doncs ahir, per exemple, ens vam haver de quedar sense dinar tot el dia, perquè... resulta que perquè no coincidissin testimonis policials que havien declarat amb testimonis policials que encara no havien declarat, van haver de tancar les portes, amb la qual cosa policies, testimonis i nosaltres hem quedat tancats en el recinte, en un mateix recinte, i no vam poder sortir a comprar ni aigua, ni menjar, ni res, amb la qual cosa vam estar des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda allà tancats. I, bueno, la veritat va ser un prou lamentable, no? Possiblement aquesta és l'estona pitjor que jo he passat aquests dies. Quan em vaig veure allà al mig del pati, amb aquelles filferrades, que allò semblava ben bé un camp de concentració. El pati d'una presó. Sí, sí. Jo tenia la sensació d'estar en un pati d'una presó. No, bueno, no havia vist mai res tan similar, no? Perquè era un espai molt petit... on a més havies d'estar a 2 metres, perquè tan petit i érem tanta gent que estaves a tocar 2 metres de la policia vestida de paisà, dels segurates, bueno, era com una situació molt angoixant, no? I molt repugnant, jo diria, no? Molt violenta, perquè a més t'havies d'estar controlant a les provocacions que feien, perquè bueno, ja només les constants mirades, les frases, les qualsevol cosa que et poguessin dir ja era un to de provocació molt evident, no? I amb un estat de nervis i de tensió, amb un espai tan reduït, doncs la veritat és que va ser molt dur, va ser molt dur. Era provocació sobre provocació, perquè abans de tenir aquesta situació creada al pati, jo recordo que en una de les sessions el col·lectiu, alguna persona dels acusats em va passar un paper demanant per favor que jo fes pública la situació de fustigament a què estàvem sotmesos a partir d'una porta que estava oberta, i a través d'aquella porta els segurates anaven fent provocacions a la gent a base de riure quan un del col·lectiu d'acusats declarava i contestava el que fos, doncs llavors els seguretes se'n reien des de fora de la sala, però a través de la porta oberta arribava el riure allà. Sí, sí, no, això va ser així, i bé, com tu dius, la sala era molt petita, les portes obertes, bueno, tot un espai molt, molt petit, i bueno, de seguretes n'hi havia moltíssims, i tu veies, des del lloc on tu estaves asseguda, tu veies com ells estaven seguint el judici quan no tenien per què estar allà, ni, vamos, jo entenc que no havien d'estar allà, i ja al marge ja de les provocacions que feien amb les rialles, les frases que podien arribar a dir, que bueno, jo des de la meva punta no estava a l'altra cantonada i no el sentia, però sí que veia gestos ofensius, ja només la seva presència ja era una provocació. Perquè a més pensa que Terrassa és un lloc molt petit, que ni que sigui de vista totes ens coneixem, i en aquest segurat els hem anat veient reiteradament a tots els judicis, cada vegada que hem hagut d'anar a recollir una citació, cada vegada que hem hagut d'anar a signar un paper, són les mateixes cares, ens reconeixem totes, i la veritat és que et sents com molt... És una cosa molt, molt dura de portar, no? De dir, la mateixa cara que estic veient a cada judici, me l'he de tornar a veure aquí en el centre cívic. Bueno, la veritat és que va ser molt... ha estat desagradable, això. La situació que es va crear ahir migdia sense poder sortir d'aquell pati, sí, per mi és l'error, potser és l'únic error que ha comès la jutgessa, el no deixar sortir la gent en aquell moment, sobretot després d'haver dit dintre de la sala que considerava que s'havia de donar una durada de 20 minuts, sí, perquè tothom pogués menjar, i no, després resulta que no podies menjar. Sí, no, això era irònic perquè et dona 20 minuts per menjar però no pots sortir a comprar menjar. Clar, no. Nosaltres no havíem previst que haguéssim de quedar tancats allà a menjar. I a més es va donar una situació que hi havia una petita sala on hi havia màquines d'aquestes de comprar menjar d'aquest de plàstic, i tu no podies entrar a la sala senzillament perquè hi havia els senyors policies que ja havien testificat, que havien testimoniat. I, clar, era també una situació de descompensació, de, bueno, aquests senyors per què poden estar en aquesta sala amb aquestes màquines accedint al menjar i jo d'estar al pati com una presa, no? I la veritat és que sí, va ser prou dur. Jo també em vaig sentir enganyat, perquè si jo hagués sabut que no ens deixaven sortir de l'edifici, d'entrada jo ja no m'hauria tret la toga negra, perquè és diferent. Després, quan van haver-hi incidents allà al pati, venien els segurates amb el seu uniforme, llavors aquí cadascú porta l'uniforme propi, jo també en tinc un, i és la toga negra, i és molt diferent bellugar-te al mig de la gent amb la toga posada o bellugar-te al mig de la gent vestit com la gent, és completament diferent, i això ja fa anys que ho he vist, i em vaig treure la toga perquè jo pensava que sortíem al carrer. Clar, sí. És que a més, clar, va ser tot una... Quan vam sortir de la sala per anar cap al carrer, clar, de fet ningú ens va dir a la sala no podreu sortir, hi ha una aturada de 20 minuts però us heu de quedar aquí. No, simplement ens ho vam trobar. Quan vam arribar a la porta, vam trobar els segurates i els policies vestits de paisà barrant-nos el pas. Sí. Això ja va ser, per mi sí que va ser una situació molt violenta, jo aquí sí que vaig sentir agraïda perquè ningú ens va donar cap explicació, i clar, jo la meva primera reacció va ser dir, què passa, estic segrestada, estic presa? I clar, llavors la resposta d'ells evidentment també va ser agressiva, i va anar pujant el to fins que va aparèixer per la secretària, no, és que ho d'entendre que clar, si així els policies que han testimoniat doncs no poden intercanviar informació. Jo no vull cap justificació, jo simplement vull sortir. Clar, però que els haguessin deixat tancats a uns a dintre, els policies, vosaltres no teníeu res a veure amb ells. Clar, és allò... A veure, per què no podíeu sortir vosaltres, que no ho entenc. Clar, doncs va ser una situació molt, molt surrealista, i clar, la veritat és que nosaltres també vam ser una mica víctimes de nosaltres mateixos, no? Suposo que en el moment, clar, avaluàvem, estàvem avaluant que el judici estava anant molt bé, volíem mantenir els ànims i no volíem crear un conflicte innecessari, però és que la veritat és que el conflicte l'havíem plantejat ell, i des del moment que no podíem sortir, no? I, bueno, vam recular, vam anar cap al pati, però clar, anaves donant-li tota l'estona, voltes al cap de dir, però per què hem d'estar aquí? I simplement, doncs, bueno, jo crec que... Bueno, és que va ser una situació tan inesperada que no... Bueno, ens va superar, jo crec, fins i tot, No sé. Llavors, enraonant de la senyora jutgessa, després d'haver vist aquestes quatre sessions que ella ha presidit, ella ha dirigit els debats, ha adoptat la màxima responsabilitat de tot el que ha passat allà dintre, quina opinió tenen portes d'aquesta jutgessa? Mira, jo la veritat, una mica desconcertada, perquè... Aviam, jo l'he vist amb un estil, per dir-ho d'alguna manera, amb un estil molt diferent al que l'havíem vist en altres ocasions. De forma, d'aparença, jo crec que ha adoptat una postura com més, diguéssim, com més professional, no? Com més temperada. Però també alhora era molt desconcertant, perquè no sabies fins al darrer moment, bueno, si seria una jutgessa, doncs, legalista, si en el darrer moment ens la fotria. Era molt desconcertant, perquè realment ha tingut actituds molt diferents amb tots els judicis i no sabies per on esperar-te-la. De totes maneres, sabem per altres judicis que ha tirat endavant aquesta jutgessa, més en casos d'ocupació, i per, bueno, per coneixença dels propis advocats d'ofici de Terrassa, que és una jutgessa molt de dretes i bueno, amb unes idees molt preclares sobre el tema de l'ocupació. I jo la veritat és que a mi m'ha fet una mica la sensació de que aquesta dona, no sé si m'equivoco, aviam tu que em penses també, Arnau, però a mi m'ha fet la sensació com que havia rebut algun toque de dalt, perquè jo l'he vist com massa controlada, no? Com que s'autocontrolava molt. No, jo cada vegada igual l'hagués volgut, però com que s'autocontenia bastant, no? Ja està bé. No sé, això és una opinió absolutament personal, perquè ni tan sols hem tingut temps de parlar-ne. Però sí que no sé, a mi m'ha desconcertat, la veritat, i era jo de, bueno, aviam per on sortirà aquesta. Però clar, evidentment, quan la fiscal ha retirat càrrecs, ella no tenia cap més opció que absoldre. Vull dir, aquí ja no ha hagut de triar, diguéssim. No li ha quedat una altra que dir absolució. Clar. Al marge del que ha decidit fer independentment de la fiscal, no? Vull dir, no li ha quedat una altra sortida. Sí. Tot i que ella ha volgut aclarir que la seva opinió era coincident amb la de la fiscala. Sí. Això sí, també... tens raó, sí, mira, no he pensat a dir-ho, sí, que és veritat. Sí. Sí, no, jo ho he remarcat, ho he remarcat. I a més ho ha dit així amb una rialla com molt irònica, no? Molt... Sí, no. Bé, després hi ha el col·lectiu d'advocats. Aquí hi havia una mena de col·laboració entre tot un grup d'advocats d'ofici i després un altre sector dels advocats que eren designats particularment per alguns de vosaltres, no? Llavors, quin resultat ha donat aquesta col·laboració, aquest grup d'advocats tan heterogeni? Sí, bueno, la veritat és que això ha sigut prou curiós, I vist així des de fora, no sé com ho veieu vosaltres, però vist des de fora, jo crec que en un principi, o tal com jo he vist que ha anat evolucionant la cosa al llarg d'aquests dies, al principi els advocats d'ofici prenien una, diguéssim, com una postura més passiva, és a dir, com que assumien molt o assumien el discurs que plantejàveu els advocats polítics, i d'alguna manera jo sí que he anat veient, bueno, simplement doncs pràcticament no intervenien, passaven la paraula, i deixava que parléssiu vosaltres principalment, però durant al llarg dels dies jo crec que ells com que s'han anat engrescant, no?, i han anat ells mateixos moltes vegades adoptant postures més, com més fortes, no?, fins i tot alguns que no havien intervingut han començat a intervenir, han començat a adoptar preguntes i a formular preguntes que vosaltres estàveu plantejant també, fins i tot a treure qüestions que novedoses, i això jo, bueno, vist des de fora, m'ha fet la sensació de que realment ells al final han agafat un paper molt més actiu que al principi, no? Està bé, doncs ha estat positiu, això també. Jo crec que sí. I després sembla que la sentència també recollirà una reserva d'accions legals que hem formulat nosaltres pels danys i perjudicis que us han ocasionat amb aquests 10 anys, no? Sí, efectivament. Nosaltres entenem que hem estat durant 9 anys perjudicades, bueno, per un procediment que no s'hauria hagut de tirar endavant mai, no ja només perquè considerem que és un judici polític i al marge d'això, que ja és prou important, és perquè ja durant el primer judici, a les qüestions prèvies, ja es va plantejar tota una sèrie de qüestions que anaven a entendre i fent entendre que aquest judici, bueno, que les proves eren absolutament inconsistents, que s'havien vulnerat tota una sèrie de drets i que ens trobem en molts sentits desassistides i bé, ja directament per errors policials i per errors judicials ja durant el primer judici haurien hagut de retirar càrrecs, d'absoldre'ns, no sé com es diria la fórmula correcta, però aquest judici, si s'ha tirat endavant al marge d'un interès polític evident, evidentíssim, és perquè hi ha hagut una sèrie de irregularitats i de vulneracions policials i judicials flagrants. Però clar, és evident que tot això ha sigut així perquè políticament els interessava tirar-ho endavant. Val, i abans d'acabar la sessió d'avui, la jutgessa us ha donat la paraula a totes les persones acusades perquè poguéssiu dir l'última paraula, no? Sí. Com ha quedat aquest torn final de paraules vostres? Bueno, doncs al final de tot, cadascuna de nosaltres teníem dret a dir la darrera i bueno, les persones que, clar, ha sigut tot diguéssim com molt inesperat, perquè nosaltres pensàvem que aquesta darrera paraula la tindríem dimarts o dimecres i ens ha agafat molt desprevingudes, la veritat, no? Llavors això, clar, que ha fet, doncs, bueno, que en un grup tan heterogeni, doncs, hi ha gent que té més facilitat de paraula, gent que en té menys, llavors no tothom s'ha engrescat a sortir a parlar, però bueno, la gent que s'ha vist amb cor de sortir allà davant, doncs, la veritat és que hem sentit, bueno, jo personalment he sortit una gran satisfacció i un gran orgull de poder dir que en el seu moment vaig adoptar una postura política tirant endavant una ocupació, que ho tornaria a fer, que de fet ho estic fent, i que 9 anys després continua sent igual de justificable aquest tipus d'accions. I de fet també no només ha servit per, bueno, per deixar molt clara la nostra postura, sinó també per, bueno, per denunciar a tot el sistema de violència policial i de repressió sistemàtica que patim per part de l'aparell de l'Estat. I alhora també, doncs, hem volgut deixar molt clar que continuem reivindicant la despenalització de l'ocupació. També s'ha aprofitat, doncs, per fer un record a aquells companys que en aquests 9 anys doncs han mort, desgraciadament, i que no podran celebrar amb nosaltres aquesta victòria. I bueno, i també, doncs, i ara aprofito que molta més gent en sent, doncs, per recordar-nos de la Laura Riera i en Igor Larredonda, els nostres companys de l'Assemblea d'Ocupades de Terrassa, a qui d'alguna manera també pertany a aquesta victòria, no? I que, bueno, ara amb la distància, però d'aquí no gaire, segur que podrem celebrar amb una bona ampolla de cava. Està bé. I en quant al que has dit dels companys que han mort, sí, s'ha de destacar que també n'han nascut de criatures. Sí, també n'han nascut, exacte. Això ja ho he notat, també. Sí, ens renovem. Això no atura, això... No és que la lluita continuï, és que no atura, no atura. No, ha estat, bueno, això a nivell ja més vivencial, com molt entranyable, no? Perquè moltes de, bueno, algunes de nosaltres, doncs, clar, han hagut d'anar al judici amb les seves criatures, mm-hmm, i, bueno, ha sigut prou maco, no? Jo pensava, ostres, tu imagina't tu aquestes criatures, enterar-se de 15 anys, tu, jo vaig mamar el pit de la meva mare amb un judici, però ocupa. No, quina satisfacció, no? Quin orgull, també. Uh-huh, uh-huh. No sé, ha estat una cosa també única, mira. Sí. I jo he sentit gent que diuen que tenen intenció de posar-se a escriure de cara a publicar una certa història d'aquesta lluita. Sí, bueno, això és una cosa que hem estat comentant així entre nosaltres i que uh-huh, ens hem de seure amb calma perquè, bueno, tot i que sortim molt contentes de, bueno, això ja està, ja ha acabat. No, per res no ha acabat. Nosaltres entenem que això ha sigut i és una lluita que continua molt vigent i que en el cas concret del cor, doncs, ens ha de donar algun... Uh-huh. Algun material per poder, uh-huh, bueno, de poder treure conclusions, hem de deixar una història escrita, documentada, uh-huh, i bueno, perquè serveixi, uh-huh, no només com a document històric del que ha passat i com s'ha viscut i com ha anat evolucionant, sinó perquè també entenem que hi ha hagut una sèrie de situacions que ens han donat uns mecanismes d'aprenentatge i unes eines que mai ens havíem plantejat i que, bueno, si d'alguna manera poden servir per altres casos i per altres situacions similars, doncs endavant. Uh-huh. Uh-huh. És la lluita contra l'oblit. I tant. Uh-huh. Això sempre. Molt bé. Doncs res, t'agraïm molt totes les teves explicacions. Uh-huh. I confiem que ara podrem contactar amb un dels abogats que estaven allà. Sí. Buscarem alguna de les persones més joves que hi havien i que expliqui el seu punt de vista des de sota de la toga negra. Molt bé. Doncs gràcies per tot. A vosaltres, moltíssimes gràcies i molta salut. I endavant. Salut. Vale, salut, que vagi molt bé. Salut, gràcies. No sé si hem d'escoltar una mica de música abans de... Sí, no? Sí, perquè... Podem fer un petit descans, estaria, no? Estaria bé. Sí. Doncs bé, donat que el tema d'avui... d'una bona part del programa serà el desallotjament i judici del Corc de Terrassa. De Terrassa, el Corc 3. Doncs posarem cançons acordes amb el tema. Molt bé. Començarem amb Cop i després una altra Arpa Viejas i mirarem d'agafar la trucada. Vale. Així que ens escoltem ara. Vale. We'll be right back. resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Estaba abandonada, vieja, sucia, se caía. Solo hay que saltar la valla y devolverle su alegría. Enclavado en la rueda de la puta especulación, cabreamos al alcalde que de ahí engorda el cabrón. Verdugos de mierda vienen a mirar tu casa, tu puerta con total impunidad. Verdugos de mierda vienen a mirar tu casa, tu puerta no lo permitirán. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Cállate el tejado, cantará de plomo hirviendo. Abajo en la calle, gritos de los maderos. Mientras seamos el hueco que hay entre tú y tu dinero. Esta casa ocupa, seguirá resistiendo. Verdugos de mierda vienen a tirar tu casa, tu puerta con total impunidad. Verdugos de mierda vienen a tirar tu casa, tu puerta no lo permitirán. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha, GAL, Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca 104.5 en tu FM, el Día Libertario. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia i després d'aquesta trucada intentarem tindre una trucada, com comentàvem, amb un dels advocats... que hi havia a la sala del judici, un dels advocats de defensors. I passarem aquesta trucada, que sembla ser que la tenim. Sí que... Hola! Hola, bona nit. Bona nit. Sentiu bé? Sí, sí. Vale, perfecte. I tu a nosaltres? Jo ho sento bé també, sí. Vale. Doncs endavant. Quina impressió t'has emportat del judici del Corc, que va començar dilluns passat i ha durat fins avui als voltants de les 12 del migdia per jutjar uns fets de, dels anys 1998-99. Com t'ha quedat l'ànim després de la sessió d'avui? Home, m'ha quedat content, alegre perquè s'ha guanyat, sobretot perquè hi ha hagut una retirada de l'acusació, que és una cosa que jo de veritat no havia vist mai encara. Ara que també doncs, bueno, és una descarregada d'atenció per la gent, com s'ha dit al final del judici. Hi havia gent que inclús plorava i bueno, tu estàs dins de la sala i també notes aquesta emoció general que hi ha. I per aquesta part molt content, és un una gent que portava 9 anys patint, primer amb una petició de 5 anys de presó, i te'n pots comprendre que passar 9 anys de la teva vida pendent de si et condenen a 5 anys de presó, doncs és un càstig. Bueno, al final, a l'inici del judici, la fiscal va canviar l'acusació, va retirar el delicte d'ocupació, d'usurpació, i va rebaixar les penes, de manera que, en principi, les persones que tinguessin altres condemnes penals no deixin d'entrar a la presó. I jo estic content, doncs, del determinat final, i també penso que un mèrit molt gran és el de les persones acusades, que tot i tenir aquesta temptació per part de la fiscal d'arribar a un pacte mitjançant l'oferta aquesta de retirava l'acusació d'usurpació, rebaixava les penes perquè no entressin a presó, inclús rebaixava més en cas que ells acceptessin les acusacions, doncs van voler tirar endavant, convençuts que aquest era un judici polític i s'havia de guanyar totalment. I el resultat el tenim aquí, que la fiscal ha hagut de retirar l'acusació perquè no tenia proves on agafar-se per retirar endavant. Ara també m'agradaria dir, doncs, que també serveix aquest judici, a mi m'ha servit, després de passar la tarda una mica així pensant-hi, la reflexió que faig també és de que hem de veure les coses en el seu context i que hi ha una alegria molt gran, però és una victòria pírrica, que diguem, perquè aquí hi havia moltes coses que s'haurien d'haver jutjat, hi havia una actuació policial en la qual es va agredir a la gent, se'ls van portar detinguts, com s'ha pogut veure durant el judici amb el vídeo, s'ha confirmat a preguntes que s'han fet als policies, que els van emportar rodejats de 80 antidisturbis, armats amb pistoles de goma, cascos, porres amb pistoles... I els van posar detinguts, humiliats, amanillats, alguns amb el DNI a la boca, explicaven com feien la trabanqueta a alguns dels detinguts per tal que caiguessin, com algunes de les persones va ajudar a aixecar-se mentre els altres els pagaven els policies, pagaven els detinguts, i aquestes coses s'han pogut veure durant el judici, s'han intuït, però també la realitat és que aquestes denúncies que les persones detingudes al seu dia van posar, però s'han quedat de moment perdudes, i durant aquest judici no s'ha pogut aclarir la responsabilitat dels policies, perquè els rics acusats, doncs, eren les persones detingudes que van participar d'aquest projecte d'ocupació en un centre social, en activitats vàries, com aquell dia, unes jornades per la precarietat laboral. De cara a l'aspecte més extern del judici, doncs també et serveix per veure com la repressió continua fins a l'últim moment de cara a aquestes persones. Ha continuat fins al dia d'avui. I el primer que em va cridar l'atenció va ser que el judici es va fer en un centre d'avis, centre per avis que hi ha a Terrassa, en un barri obrer apartat, i no al centre de Terrassa, de cara a que amb la meva interpretació, doncs, no es poguessin fer les mobilitzacions i les concentracions de suport al centre de Terrassa, on hagués tingut més ressò. Directament ens van portar en un autobús a un lloc apartat. I avui, parlant amb una de les persones acusades, ens ha explicat com policies locals de Terrassa havien intimidat els avis que estaven per allà fora, veient què passava. I bueno, ens han explicat que això, que ara que feien allà, que si venien a donar suport als detinguts, que no tindrien cap advocat en aquell moment, amb cara amenaça, els avis que estaven allà, doncs, mirant què passava i veient com anava tot el judici, doncs, estaven a favor de les persones detingudes. Inclús durant aquests dies del judici, doncs, també hi ha hagut problemes amb els segurates, els vigilants de seguretat, que estaven per allà, voltant, comentant el judici als policies que estaven com a testimonis i que havien de declarar. Hi ha hagut algun dia que hi ha hagut alguna enganxada, provocacions de la policia secreta, que hem tingut cada dia allà. I bueno, i el seu joc, doncs, és que anar provocant i intimidant a les persones que havien de quedar com a acusades i les persones que estaven com a testimonis de la defensa. Llavors, una mica, la conclusió meva, la sensació és aquesta, de victòria, però sense oblidar on estem, i que és una victòria, però no hauríem d'haver estat o d'arribar, si encara hi ha possibilitats, de que continuïn aquests policies per la seva actuació que van dur a terme amb els detinguts, sense cap ordre d'atenció, sense motius, amanillats i amb els pactes varis que han pogut explicar a les persones acusades durant el judici. Doncs quan van estar als calabossos, la persona que la defensava va poder explicar com tenia uns medicaments, perquè tenia una al·lèrgia, com els van entrar aquests medicaments, i que ella demanava que els hi tornessin, que s'hi van negar, no els van donar en cap moment els medicaments mentre van estar a comissaria, com les persones també van demanar anar al lavabo i no els deixaven. Moltes coses, doncs, que et fa veure també com què és el que hi ha hagut i bueno, que al final estem a la defensiva, no? La defensiva que és una gran victòria que no et condemnin, però... Tampoc podem oblidar l'altra part que hi ha hagut. Està clar. I al final, tots els advocats se'ns ha donat la paraula per poder opinar sobre el canvi de postura del fiscal. Recordes? Sí, sí, sí. Llavors, jo recordo que tu has parlat de la valentia del fiscal, de la fiscala. Sí. Què volies dir amb això? Bueno, era un sentit una mica irònic, perquè la fiscal ha estat valenta, entre cometes, en el moment de retirar l'acusació, però s'oblida que aquest moment doncs, ha estat al final de 4 dies de sessions de judici, des de les 9 i mitja fins a les 4, després de gairebé 9 anys, i que durant el judici s'ha pogut veure com des d'un primer moment no hi hauria hagut cap procés judicial contra aquestes persones, no en tot cas hauria d'haver estat contra la policia. I la fiscal, doncs, jo crec que ja ho sabia que aquestes persones no se les podia demostrar la seva culpabilitat, que eren innocents, però igualment doncs, ha volgut tirar endavant un judici i amb el patiment que això suposa, com s'ha pogut veure al final, doncs, per la reacció d'alegria i de descarregar l'atenció de les persones que estaven acusades. Això que sí que ha estat valenta en aquest moment, suposem que de cara a les ordres que devia tindre des de dalt i, bueno, i que se sortirà als mitjans de comunicació i potser algú demanarà explicacions a aquesta fiscal per haver retirat l'acusació i no haver seguit fins al final, encara que no tingués arguments, com moltes vegades ja han pogut veure. Però bueno, realment és el que deia abans. Si ens plantegem les coses com haurien de ser, doncs per mi s'ha quedat curta. En el primer moment ja hauria d'haver retirat l'acusació sense haver de començar el judici i molt anteriorment això ja s'hauria d'haver arxivat. I en aquest sentit, doncs, la proposta que va fer la fiscal de retirar l'acusació, que després es podia encara rebaixar més les penes i els acusats reconeixien els fets, doncs ja crec que anava una mica en aquest sentit, que ja sabia que ho tenia perdut, però volia aconseguir una condemna doncs, dels acusats, que era oferint aquest, una mica d'aquest pacte, aquest caramel, que per sota els acusats no han acceptat i després ha acabat el judici amb una retirada de l'acusació i la seva absolució. I jo tenia també, dient això que comentaves, que, bueno, primer que els han absolt, o sigui, ja si els absolen és que en principi no hi ha proves com per tenir-los com a culpables, o sigui, si són innocents. Clar. Deies que qui s'hauria d'haver jutjat és a la policia pel tracte que havien tingut amb les persones que van detindre. Jo aquí també tindria el dubte i el pregunto de... Vist això, s'hauria d'entendre que el desallotjament va ser il·legal i que una de les conseqüències que hauria de tindre aquesta sentència és que els hi retornessin l'espai que els hi havien pres. Jo faig la pregunta, no sé els punts legals del desallotjament i de tot això i del que m'has explicat, la primera especulació que trec és aquesta. Què et sembla? Em sembla totalment legítim i sí, totalment d'acord. La forma legal per poder arribar a aquest punt, doncs la veritat és que no va ser qui si existeix i per on s'hauria de tirar. Però de moment... Totalment d'acord amb el que dius. Però de moment, tal com algun dels xavals ha explicat en el torn de l'última paraula, resulta que el poc temps després d'haver desallotjat l'any 99, immediatament van enderrocar la casa, que tenia planta baixa i dos pisos, i avui, dia 9 d'octubre del 2008, avui encara hi ha el solar pelat, buit. És a dir, ho van enderrocar, van fer el desallotjament, per després deixar-ho així, sense fer-hi res. 9 anys després, i abans que hagués estat ocupada, doncs ja feia molts anys que aquella casa estava totalment abandonada. De fet, entre les proves documentals que hi havia en aquell judici de l'expedient, constava un expedient administratiu del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa, que estava fet en contra dels propietaris, demanant-li que fessin les obres necessàries a l'edifici, perquè estava en ruïnes, abandonat, i hi havia un perill per les persones que passessin per aquell carrer, pel davant de l'edifici, que no pogués caure doncs, el balcó o una pedra per la façana. I aquest edifici ha estat abandonat des d'abans que s'ocupés, i això ho diu el propi Ajuntament de Terrassa d'aquest expedient, i des del moment en què es va desallotjar, encara van tardar mig any, si no recordo malament, que l'Ajuntament no el requeria perquè feixin una cosa necessària, es ho enderroquessin, i no va ser fins mig any, un any, ja et dic, que no es va enderrocar aquest edifici. I ara mateix, ja, tal com han dit les persones, o una de les persones que estaven com acusades, continua sent un solar sense ús, i bueno, i aquest judici, la realitat és que és un judici polític que venia per aquest ús d'aquest espai abandonat com a centre social a Terrassa, i com a un punt de moltes activitats i de rares, i la reflexió política i la crítica. I de fet, també, quan s'ha visionat el vídeo que va fer la Policia Nacional, doncs es podia veure que el que buscaven realment era una implicació política, i on sortien imatges que agradaven les parets, on hi havia cartells, d'actes i carreres que s'havien fet des d'aquest centre social ocupant el port de Terrassa. I la jutgessa, després d'haver-li vist la seva actuació durant aquestes quatre sessions, de dilluns a dijous, quina opinió final et mereix? Home, crec que no és de les pitjors. Que els primers dos dies doncs, estava més atenta, a més del que és normal amb una jutgessa amb intencions de condemnar, que ja se li veu. I després, a mesura que s'ha anat desenvolupant el judici, jo crec que ja tenia una idea clara que aquestes persones serien tot sobre perquè no havien cap prova i s'ha vist més relaxada i amb el tracte amb els advocats i amb les persones. En aquest sentit, doncs, s'ha de reconèixer aquest punt, inclús el pas final del judici. Hi ha hagut un moment en què ella deia que no donaria la seva opinió sobre el judici, perquè aquí la fiscal retirava l'acusació i llavors ja es quedava tot el tema. Però bueno, ha tingut ganes de donar la seva opinió i s'ha reafirmat en el que deia la fiscal, que estava plenament d'acord en que no hi havia proves i que s'havia de sobre aquestes persones. En aquest sentit, doncs, s'hauria de reconèixer aquest punt, i inclús que quan els advocats hem demanat que es fessin expressa reserva de les accions legals que hi puguin haver per reclamar els danys i perjudicis que s'han causat a aquestes persones durant aquests 9 anys i durant aquestes sessions de judici, que hi ha hagut gent que ha hagut de vindre des de Mallorca, des d'Euskal Herria, des de Bèlgica, des de diferents llocs, perquè se suposa de costos de viatge, d'estar aquí a Terrassa o al voltant, dels nostres dies de feina, doncs era dit que ho faria costar especialment a la sentència, i en aquest punt no doncs, s'havia vist aquest interès. I què tens que dir del resultat que ha donat aquesta col·laboració entre un grupet d'advocats d'ofici i per altre cantó nosaltres, els que d'una manera particular han designat com a advocats els acusats? Jo crec que durant el judici hi ha hagut una col·laboració molt bona per l'actuació dels advocats o les advocades d'ofici que hi havia. Uh-huh. En altres judicis, estic recordant el judici de Can Vies, d'aquesta col·laboració, doncs havia estat més intensa, inclús havien fet reunions, havien fet reunions entre advocats que, de confiança que designaven les persones i advocats d'ofici per veure quina estratègia de defensa es portaria a terme. I en aquest cas no l'he vist, però sí que durant el judici, doncs, quan es feien les preguntes de les persones acusades i les policies, es notava que tots els advocats estaven atents a veure quines preguntes feien els primers advocats que li tocava el seu torn, que contestaven les policies i les persones acusades, de cara a si fallava algun punt, no hi havia algun punt que no quedava clar, algun advocat es descuidava alguna pregunta, doncs se la fessin ells. De fet, la sensació dels interrogatoris era que era la fiscal per un cantó i els 15 o 16 advocats que hi havia per l'altre, tots col·laborant i ajudant-se amb les preguntes. I finalment, com has notat que ens ha tractat la gent dels mitjans de comunicació de masses convencionals, premsa, ràdio, televisió? Bé, jo pel que he pogut veure i entrenar-me jo, doncs, el que és la televisió, doncs, va estar el primer dia, que era el primer dia sempre hi ha les imatges més destacables de cara a mitjans de comunicació oficial, el que es pot notar més, doncs, tenien les concentracions de suport, els cartells, les persones acusades que pugen a l'autobús, que hi ha absolució, doncs, l'única més, el més sensacionalista que claro. Poguessin dir de cara als mitjans. Sí. Per tant, l'interès que hi ha de fons de la història real que hi ha hagut aquí. Sí, sí. I s'ha vist que el primer dia doncs, estaven tots els mitjans de comunicació que van dins de l'estada i veies que hi havia una altra a l'última fila hi havia més de 5-6 periodistes prenent notes i després com els altres dies doncs, jo estava de només hi ha hagut 2 periodistes o 3 periodistes i per les notícies que he pogut llegir al diari doncs un diari reflexava més el que realment es deia i altres diaris no reflexaven tant. En alguns diaris que es posaven més en estratègia de la defensa parlaven més d'algun punt més tècnic que algun altre sí que doncs que estan més digne i ha parlat de com el recordat que explicaven els tractes que hi ha entrat per part de la policia però bé, la informació jo l'he vist incompleta amb algunes diferències entre aquests diaris i sobretot destacar doncs, com el primer dia que allà perquè la notícia més sensacionalista estava tots allà per veure el punt més d'imatges i el tant de fons de la qüestió que era història real i com després ja perden d'interès i fan notícies més de escrites que els hi passen les notes sense interessar-se ells directament. Doncs molt bé, t'agraïm molt tota aquesta informació, tots aquests comentaris i ojalà no triguem gaire a poder tornar a parlar d'un altre judici guanyat. Vale. Vinga, salut. Salut. Bona nit. Doncs així estem. Ara veurem com canvien les coses, ojalà, a Terrassa, no? Sí. Perquè en els últims 10 anys a Terrassa hi ha hagut ben poques victòries. I en 7 anys d'usos. Des de, no sé, des de la detenció d'en Sigur i la Laura... A Terrassa estaven els ànims molt decaiguts. Ara ben guanyat aquest judici, doncs veurem com ho encaixa la gent. Veurem si pot realment servir aquesta victòria per fer-se respectar el moviment alternatiu de Terrassa. La gent està molt animada, almenys. Veurem aquest cap de setmana quines celebracions s'organitzen, que avui ja ho estàvem parlant. I a partir d'aquí, aviam què es diuen els mitjans de comunicació alternatius sobre Terrassa. Estarem al tanto. I tant. I de cara al programa d'avui, ara ens quedaria encara parlar de l'Amadeu Caselles i intentar també la trucada al corresponsal de Nova York, el Julián. L'Amadeu Caselles... Sí. Ara, bueno, sembla que potser ens han de passar una trucada. Sí, confio que... Mirarem quina trucada és Sí, se sent. És ella, no? No ho sé, no ho sé, ara ho veurem. Sí. Quan ens la passin cap aquí, possiblement és per parlar en directe. Si més no, digues, digues. No, que amb el tema de l'Amadeu estem en una situació una mica d'impàs, jo diria. Perquè, clar, va acabar la vaga la primera setmana de setembre. Sí. Dia 5, dia 6. Aviam. Espera, que han de penjar allà abans. Dia 5 o 6 de setembre es va acabar la vaga de fam. Bé, doncs, ara sí que ja podem passar la trucada. Hola, bona nit. Bona nit. Hola. Bona nit, m'escolteu? Sí, sí, molt bé. Vale, buenas. Ah. Tal, com va? Bé, i tu? Molt bé, també aquí, jo estic ara mateix aquí als Bloques Fantasma. Ah. Per qui no ho sàpiga, és una casa ocupada que fa, al setembre va fer 15 anys, està a l'Avinguda Coll del Portell, número 59, a prop del metro de Vallcarca. I he vingut cap aquí perquè avui es feia un concert de reobertura de la cafeta dels Bloques Fantasma, que és una cafeta que es fa els dijous i els diumenges, a partir de les 7, 8 de la tarda fins a les 12 de la nit. I avui hi havia un concert organitzat per Radio Bronca, en el qual actuaven els Margaret Thrasher, que és un grup de hardcore de Vancouver, una altra gent que es deia Pete Saudé, que venen de Lyon, de França, i els Uber, que són d'aquí de Barcelona. I bueno, pues, a part de comentar-vos de que la casa té 15 anys, pues, que aquesta cafeta ja fa 2 anys que es fa, els dijous i els diumenges, amb aquest horari, que el concert ha anat prou bé, que ara ja s'ha acabat, perquè acostuma a acabar d'horeta, perquè la gent pugui marxar a agafar el metro. Que els beneficis eren per la Ràdio Bronca i bueno, hem estat xerrant amb la gent que estava aquí i hem vist que la cosa havia anat prou bé, ha vingut prou genteta. I bé, pues res, pues per la gent que li agrada el tema, pues, musicalment parlant, pues molt bé, molt bon concert. Hem parlat amb alguna de la gent de les bandes que venien de fora i sabem que demà tenen dia de descans, però d'aquí dos dies se'n van a Durango a tocar, al País Basc. I resulta que a Durango són festes també, llavors, bueno, s'ho passaran prou bé. Molt bé, gent molt maca. I llavors volia aprofitar per comentar-vos també alguna cosa més. Així, a tipus d'agenda, que aquest proper cap de setmana, divendres i dissabte, es celebra també el segon aniversari del Centre Social Ocupat La Papa, que està a la Sagrera. Al carrer de la Sagrera, pues, arribant entre el Pont del Treball i el Pont de Calatrava, que es diu. Llavors aquest dissabte, divendres i dissabte, pues, es festeja el segon aniversari. I també, pues, us volia comentar una cosa més a nivell de crítica personal, encara que també està ficada dins de l'agenda, i és que la setmana passada xerràvem de que aquest diumenge, 12 d'octubre, no hi ha res de celebrar, perquè no volem que els feixistes passin, és el lema de no passaran, perquè, bueno, pues, no ens agraden els feixistes, ni ens agrada el feixisme, ni res del que representa. I llavors hi ha una manifestació convocada a les 11 del matí a la plaça de Sants. No sé si teniu el contrainfos d'aquesta setmana, però n'hi ha un comunicat que és diferent del que vam llegir la setmana passada. Jo el tinc ara mateix al davant, si voleu us el puc llegir. Sí, sí. Vale, pues diu el següent, ens ve del contrainfos d'aquesta setmana del 8 al 14 d'octubre, diu 12 d'octubre res a celebrar. Tal i com per desgràcia ve sent costum, el proper dia 12 d'octubre diverses agrupacions feixistes han tornat a convocar un acte a la ciutat de Barcelona. No obstant això, com van fer en anys anteriors a Irunyea i Donosti, enguany han decidit fer una convocatòria de caràcter estatal que pretén tenir major ressò mediàtic i major presència als nostres carrers. Aquests actes consten amb el beneplàcit i la complicitat de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament d'Interior. Que amb la seva permissivitat donen suport i ales a aquest tipus de col·lectius. És per tot això que, com cada any, però amb major insistència, hem de sumar-nos a la campanya de les convocatòries contra aquests col·lectius d'extrema dreta i neofeixistes. No permetem que aquests actes es realitzin impunament. Si continuem impassius tolerant que els seus actes i agressions, com per exemple les del Rubén, el Carlos, el Roger i molts altres companys i companyes, succeeixin lliurement pels nostres pobles i els nostres barris, serem còmplices del seu creixement. Per això fem una crida de manera unitària a mostrar el rebuig rotund a l'extrema dreta i als feixistes i a denunciar la permissivitat i complicitat de moltes institucions. El comunicat acaba amb la mani, la convocatòria, pel diumenge 12 d'octubre a les 11 a la plaça de Sants. I jo, respecte d'això, ara me n'adono que sí, que ja el vam llegir la setmana passada, però bueno, respecte d'això, volia fer la mateixa crítica que vaig fer la setmana passada. L'Ajuntament de Barcelona, quan parla del Vistiplau, l'Ajuntament de Barcelona, jo penso que, bueno, per una banda es refereix al fet de que permeten que els fatxes facin els seus actes, quan, per exemple, amb l'escarosament llei de partits, que no voldríem ni que hagués existit mai, però només que basant-nos en aquesta merda de llei els podríem il·legalitzar tots, i no passa, només s'il·legalitzen partits polítics o agrupacions que són de l'esquerra Batxale a Euskadi, i després ens tocarà a nosaltres, el més pur estil del poema aquell d'Alberto Albrecht, que està claríssim. Sí. Però també al mateix temps, a l'Ajuntament de... A la resta d'Espanya també ho han fet amb algun partit comunista. És probable, és probable. Llavors, vull dir, és probable, ho desconec, però segur que és així. Si tu ho afirmes és perquè... Sí, però concretament amb el PCR. Que és... El Partit Comunista Reconstituït. Ah, exacte, sí. Sí, i els Grapo, sí, que els tenen, els contemplen... Bueno, però els Grapo ja els tenien com a il·legalitzats des de fa anys. Bueno, però... és el braç armat, segons ells, del Partit Comunista. Exacte. Bueno, doncs és el que té. Pues jo el que vull dir és que a part de tota aquesta dinàmica escarosa de temperament que porta l'Ajuntament, pues també n'hi ha el rotllo que denunciava la setmana passada, i és que bueno, el missatge de l'Ajuntament per aquest finde és un missatge d'aquests rotllos tipus Chachi Piruli, rotllo fashion, no sé, així, com molt alternatiu i tal, amb patinadors por ahí, mogudetes alternatives i no sé què, però clar, no se'ns escapi que això ho proposa l'Ajuntament de Barcelona. El que està pretenent és que la joventut d'avui en dia, perquè és un missatge adreçat a la joventut, se n'oblidi d'una data tan significativa com el 12 d'octubre, amb els seus pros i els seus contres, òbviament, perquè a nosaltres no és una data que ens agradi celebrar, no és una data que ens agradi sortir al carrer amb el risc que això compromet, sinó és una data amb la que ens sentim amb l'obligació de sortir al carrer. Nosaltres per ganes i per festejar coses en tenim moltes i moltes raons al cap de l'any, però el 12 d'octubre precisament les raons no són alegres, no? Són tot al contrari, més aviat funestes, perquè estan, és una data atacada de sang i de genocidi, no? Llavors, pues, bueno, el missatge de l'Ajuntament a la joventut en un dia com aquest pues, és un rotllo de Chachi Piruli, aquí no passa res, anem tots a patinar aquí a les rampes d'aquí, a fer el moderno allà i tal, i bueno, pues, jo aprofito per denunciar l'Ajuntament de Barcelona com a còmplice de tot el genocidi que comporta una com la del 12 d'octubre, perquè no es posiciona en contra, així de clar. I no vull dir en plan irònic ni frívol en el sentit com, per exemple, fa setmanes hem criticat la il·legalització de partits com ANV o el Partit Comunista de les Terres Basques, que com que no diuen res respecte del que l'Estat denomina terrorisme basc, pues se'ls il·legalitza. No em refereixo a això, em refereixo més enllà d'això. Abans de que passés tota aquesta moguda que té a veure amb la llei de partits, l'Ajuntament de Barcelona ja estava sent còmplice de tot el que és el feixisme que envolta el 12 d'octubre. I llavors només que dir una dada significativa a nivell anecdòtic, i és que aquesta setmana a Santa Coloma de Gramenet s'han vist en algun moment cotxes amb banderes espanyoles sortint de les finestres amb braços aguantades i un megàfon convocant a la gent a la manifestació feixista o a la concentració feixista del 12 d'octubre. I això, pues, bueno, per mi és molt significatiu, perquè és que feia molts anys que no ho veia. I bueno, pues res, que els fatxes i l'Ajuntament pues monta tanto, tanto monta, no? I ja està. I només per últim, a nivell anecdòtic, també resulta que estic amb una companyia de telefonia mòbil que es diu Orange, i resulta que fa dos dies m'ha arribat un missatge que deia lo següent: en celebración del Día de la Hispanidad, por tanto dinero, pues puedes contratar una oferta para mandar no sé cuántos mensajes para tu gente amiga o lo que sea. Llavors, bueno, també que privilegiado, a mi no me l'ha enviat aquesta, eh? No, pues a mi sí, realment m'ha deixat fora de joc, de dir, me cago en Déu, tio, però aquesta penya que juga, no? Jo en aquest sentit, del 12 d'octubre també volia recordar que una altra organització feixista ha convocat una concentració també de nivell estatal de la pròpia organització a Tarragona, no recordo l'hora, però han quedat a la plaça Imperial Tarraco. Segur. Si algú de Tarragona pues, o que conegui Tarragona, suposem que ja sabrà de quina plaça estem parlant. I, per suposat, també s'ha convocat a una concentració en protesta per aquesta manifestació. El que a 11:15 a l'estàtua dels Despullats de Tarragona. Dir també que el dissabte a la nit aquests nazis han organitzat un concert de rock nazi. Sí, a Tarragona o voltants, no surt aquí, bueno, no ens fan la convocatòria, per suposat, és un comunicat en contra d'això. I simplement sí que ens posen entre cometes que ells enumeren el rock nazi com a rock identitari. No? Aquests detalls que ens deixen els eufemismes, no? Com... Sí, ja ho criticàvem la setmana passada quan dèiem que els feixistes acostumen a utilitzar qüestions culturals que ja estaven establertes abans. Ho dèiem quan punxàvem un grup d'oi, no? D'un tipus de música que li diuen oi perquè és propi dels skinheads i que els nazis pues, també fan servir com si fos una música seva, no? Llavors, bueno, pues res, el de sempre, que són molt poc originals, que tenen molt poca creativitat, que tota aquesta mena d'històries delata la seva limitació i, bueno, òbviament això no ens ha de fer, com te diria, pues, passar de tot, sinó tot el contrari, no? Posicionar-nos en contra o a favor d'una cosa oposada o diferent de la seva, ells predominen el seu discurs pregona l'odi, pregona valors que l'espècie humana pues, com a tal pues, no, normalment els estereotipen en situacions de com te diria de pues, en les que està en contra, no? Vull dir, o sigui, està en contra d'ell, no? O sigui, tu estàs sota opressió, pues, bueno, pues, una de les coses que pots sentir és l'odi, no? Però al mateix temps pues, la gent sotmesa, que són ells també per mi, pues, per falta d'ideals propis, pues, també pregonen l'odi pues, com una manera més d'estendre el seu missatge. Òbviament, pues, els grups que fan música d'això són uns punyeteros garrulos, amb el bon sentit de la paraula. No té res a veure amb el concert amb el que jo acabo d'estar aquí fa una estona disfrutant de bandes que venen d'on venen i diuen el seu discurs o la seva història que tinc que transmetre'ns, però que no és seva pròpia, precisament per això són concerts minoritaris, no? Perquè no defensen un missatge totalitari ni res d'això, no? Jo penso que aquesta és una de les millors armes que tenim en contra dels fatxes, no? D'agafar, i ja ho hem dit altres vegades, no? El feixisme és la falta d'ideologia pròpia, doncs nosaltres cultivem la nostra ideologia pròpia, el nostre sentit comú, i segurament doncs, ens escaparem de les seves... Entre el feixisme, cultura... Ahí estamos. Abre un libro, ¿no? Como te llaman. Sí, ¿no? Y si lees ya será la re hostia. Exacto. Porre, peña, que vale. Això que me la ayuda a parlar amb vosaltres. Només vale. Dir-vos també així a modo final que m'he acabat de llegir totes les cròniques d'aquest mes d'agost dels Estats Podrits d'Amèrica de Pluma del Francesc. Que m'han agradat moltíssim, que sí. Estem amb el que estàvem i bueno, més que res, suggerir-li a la gent que les llegeixi, que no hi ha res millor que anar contrastant coses que any rere any es van sortint de puestos que de vegades són els mateixos, però que la realitat, pues, clar, com a tot arreu, va canviant. I la veritat és que és un molt bon document històric per mi, un molt bon document crític i un molt bon document per posar-se en contacte amb realitats que estan molt llunyanes a la nostra, però que tenen moltes coses en comú. Així que jo animo a tothom a llegir-les. Dit això, ja mirarem de posar-les a la web perquè la gent se les pugui descarregar. Estan a internet, a la pàgina del DALP. Molt bé, per exemple. Doncs, en tot cas, des de la web ja posarem també un link perquè tothom pugui arribar a aquestes. Sempre sé que hi corren també, hi ha alguns en format paper, però si no us arriben aquests, doncs sempre teniu l'opció d'internet. Molt bé. Molt bé, penya, i ja només per despedir-me, recordar que la setmana que ve vindrà una persona del comitè de propaganda dels bombers de Barcelona per explicar-nos la realitat de la seva lluita actual en contra de, pues, bueno, pues la màfia i la corrupció de l'Ajuntament de Barcelona, vale? Vale. Perfecte. Fins la setmana que ve, salut i bronca, penya. Salut. Aupa. Opa, que vagi bé. Vale. Podríem fer una petita pausa i provar de trucar per saber les noves de l'Amadeu Caselles. En aquest cas, doncs, la pausa, hi haurà una cançó d'Estopi Tuac i una de Societat Alcohòlica. La Societat Alcohòlica es diu Ariel Ultra i és una cançó de crítica i lluita contra els nacionalsocialistes i els skinheads, i l'altra d'Stop It Oak, que es diu Punk Content. Molt bé. I els punks estan contents per bons motius. Endavant. We'll be right back. Doncs bé, tornem a ser aquí després d'aquestes dues cançons, Punt Content i Societat Alcohòlica, que en aquest cas doncs, podríem quedar amb l'última frase de la cançó de Societat Alcohòlica, que és l'únic que nos queda és l'acció. I desgraciadament és així, perquè està clar que, com deia el nostre company, des de, en aquest cas, doncs, des del concert que es feia als blocs, que mentre els ajuntaments i estats continuïn donant-los permís perquè facin aquestes manifestacions i perquè sorgeixin d'aquesta forma, doncs continuaran passant aquestes coses. A punts que també queden d'aquestes coses, dir que la setmana passada col·lectius antifeixistes van aconseguir parar una concentració i una xerrada d'un personatge neonazi nord-americà, si no em falla la memòria, que em sembla que intentaven fer la xerrada des d'Aliança Nacional. I dir que pel que he llegit ara així una miqueta fa un moment per l'ordenador, doncs sembla ser que avui hi ha hagut una manifestació de caire independentista a València, que la policia ha provocat i ha arribat a pagar en més d'una ocasió a gent, i que sembla ser que grups de caprapats i de feixistes anaven pels voltants de la manifestació intentant aviam si enganxaven algú per repallissar. Sembla ser que de moment està confirmada l'agressió a una persona, una agressió no molt greu, però una agressió. I bé, en aquest ritme seguim, no? I com deia l'Òscar, doncs que a Badalona surtin cotxes amb les banderes i especialment amb els braços amunt sortint pel cotxe, com comentava, cridant a la manifestació d'aquest 12 d'octubre a Montjuïc, doncs ja ens denota que les coses no van com haurien d'anar. I menys en moments com els que possiblement l'economia mundial passarà en el futur i en el present, que ja i es comença a atisbar el que anirà passant els propers anys. I això, doncs, mirant cap enrere, només ens demostra que és un caldo de cultiu pels feixistes, que fins ara ho han sabut aprofitar molt bé aquestes crisis del capitalisme per agafar força. I seria un dels moments en els quals hauríem d'estar més atents i atentes i amb les forces ben renovades i amb més ganes que mai de defensar-nos i d'atacar culturalment, com dèiem abans, perquè la gent no caigui a les garres i a les mentides d'aquesta gent. I tant. I sobretot que no aconsegueixin el que ells volen aconseguir. Que a part del poder no deixa de ser un objectiu, sembla quasi secundari, ja que el principal es podria dir que és l'exterminació de mitja humanitat, si fos per ells, tranquil·lament, per no dir quasi tota. Està clar. I ho deia, sembla ser que la trucada que provàvem per saber com estava el tema de l'Amadeu Caselles, de moment no pot ser, sembla ser. No, jo només havia d'acabar de dir que estem en un impàs, perquè ara fa una mica més d'un mes que va acabar la vaga de fam, a canvi d'unes promeses de permisos tan aviat com estigués recuperat de la vaga, i ha passat, ja dic, una mica més d'un mes, i sembla que, a més, avui la seva mare ha rebut una trucada de la presó de Brians número 2, on l'avisaven que els metges de Brians 2 han comprovat que l'Amadeu no s'acaba de recuperar bé de la vaga de fam i haurien decidit ja avui traslladar-lo a l'Hospital Penitenciari de Terrassa altra vegada. L'hospital d'on el van treure molt ràpidament quan va acabar, sí, la no? vaga. A mi ja m'ho va semblar. Jo en aquell dia bueno, vaig demostrar certa sorpresa el fet de que ja estigués a la presó, per molt que ja pogués caminar a la presó i passejar, que o més ben dit la decisió que ell va prendre d'anar al mòdul per poder com a mínim moure els músculs i tal, perquè sembla ser que com a mínim a l'hospital això sí que ho podia fer, i després d'una vaga de 70 i tants dies. És realment estrany i fora de lo normal que en dos dies et tornin cap a casa. Pues sí. En aquest cas cap al Taleu, no? Però fora de l'hospital. Fora de l'hospital. I possiblement això no deixa de ser una mostra d'aquesta d'aquest fet, el fet de que no s'acabi de recuperar. Possiblement, doncs, bueno, com tots, com molts sabrem, el sistema digestiu sobretot i el sistema tenim trucada. I el sistema renal són els sistemes del cos que més pateixen en les vagues de fam. Després doncs també s'ha de tindre en compte que els músculs arriben a un moment que es van consumint ells mateixos i això també fa que es vagin deteriorant i recuperar això és difícil i si a sobre es podria dir que hi ha una negligència quasi mèdica en aquest cas, doncs normal que encara no s'hagi recuperat. Dèiem que ens ha arribat la trucada. Hola. Ops. S'ha tallat. Bueno, bé, doncs si pots intentar tornar a trucar i seguim amb el que estàvem comentant, doncs. No, el cas és que a hores d'ara encara la gent que ha d'anar a fer la visita aquest cap de setmana no saben a on s'han de dirigir, si a Brians número 2 o a l'Hospital de Terrassa. Jo confio que demà, tot el dia, serà possible de tenir alguna informació clara de part de les autoritats penitenciàries que ens diguin a on s'ha de dirigir aquesta gent. S'estan organitzant amb molt d'esforç uns torns de visites setmanals per cada cap de setmana i el que no es pot permetre és que ara els facin anar d'un cantó a l'altre i que al final no el puguin visitar aquest dissabte. Veurem aviam. Sí, no, i a més, això també ho diem no només perquè l'hagin canviat de lloc, sinó perquè, per desgràcia, ja es comencen a conèixer massa bé les dinàmiques de la policia, del Ministeri Interior, del Ministeri de Justícia i els problemes que poden sorgir quan hi ha un trasllat d'un pres a l'hora de tornar a poder veure aquest pres, que no seria la primera vegada que aquest dret es dilata unes quantes setmanes fins i tot, fins que es tornen a fer tots els papers que ja estaven fets en el canvi a l'altra presó. I fa 50 anys potser es podia entendre, però avui dia que totes les administracions utilitzen la informàtica i utilitzen la internet és un clar cas de negligència i sobretot negligència amb consciència d'estar fent aquest procés de negligent davant d'aquestes coses. Després he estat parlant amb els del Comitè de Solidaritat de Manresa, amb l'Amadeu Caselles, i m'han explicat que aquell home de Madrid que va venir en nom de l'Associació contra la Tortura, que es diu Jorge del Cura, aquest home aquesta setmana que ve té que anar a Ginebra perquè hi ha la presentació de l'informe anual a les Nacions Unides, l'informe anual de tortures a l'estat espanyol. I el Jorge del Cura estava preguntant si és que a l'Amadeu li sembla bé incloure el seu cas en l'informe aquest internacional. Suposo que l'Amadeu contestarà que sí. Aquest cap de setmana les persones que el vagin a veure a la presó li consultaran. I poc o molt serà també un altre element de pressió per les autoritats penitenciàries. Digues. Ara estava parlant amb la persona que havíem de passar per telèfon i m'ha comentat, bueno, que ara al final no hem pogut establir la comunicació, però m'ha comentat que digués que l'Amadeu ahir va comentar que probablement el portarien a l'Hospital de Terrassa perquè no s'està recuperant bé de les cames i té molt dolor. Llavors encara no ha trucat des de l'hospital, per tant no està confirmat que l'hagin enviat a l'Hospital de Terrassa, però en principi hauria d'anar allí. Llavors, suposo que tindríem més informació, però no haurem d'esperar. Bueno, La setmana que ve també hi ha una entrevista amb el Ignasi García Clavel, que és aquest adjunt del síndic de Greuges, que va fer d'intermediari entre l'Amadeu i el director general de presons, el Batlle, per posar un punt final a la vaga de fam a canvi de la concessió d'aquests permisos que li corresponen. Llavors veurem aquesta setmana que ve què explica aquest García Clavel, que en principi era una persona de la confiança de l'Amadeu. L'Amadeu va confiar en ell. Degut a la trajectòria d'aquest home fa anys, quan era director general de presons. O sigui que és un home que fa temps que està a l'administració pública fent responsabilitats diverses i que ara està al síndic de Greuges i va tenir una intervenció no dolenta en el cas de l'Amadeu. Però veurem com respira aquesta setmana que ve. Sembla que l'entrevista és el mateix dijous i ja tindrem oportunitat d'informar el programa de la nit. Deies que hi havia algun comunicat? Oi. Algun comunicat que et semblava interessant? Sí, un... Primer llegirem el que té més vigència en el punt d'avui, per dir-ho d'una manera, o sigui, més vigència en el temps, o menys vigència en el temps, és algo més immediat, més ben dit. I després, si ens queda temps, llegirem la carta, si no la carta, doncs ja la llegirem la setmana que ve. I és, doncs, està extret de l'Accent, en aquest diari català, que va sortint, doncs ens comenta que hi ha una vaga de fam indefinida per part de presos kurds a l'Iran. Aquí ens comenten que centenars de presos kurds estan en vaga de fam indefinida en presons de l'Iran. La vaga de fam va començar el 26 d'agost i els presos ja han superat els 40 dies sense ingerir aliments. Segons la pàgina d'informació Kurdish Info, són centenars els vaguistes, però no detalla la xifra. Tot i no poder facilitar aquesta informació, sí que concreta els noms i condició de 23 de les persones que han emprès aquesta lluita, entre les que hi ha activistes polítics pels drets de les dones i estudiantils. Com a mínim, 3 d'ells estan condemnats a mort i un a cadena perpètua. Amnistia Internacional també s'ha mostrat preocupada per la situació d'aquests presos en vaga de fam, que ha xifrat en 50. No és la primera vegada que aquesta organització denuncia públicament la situació dels presos de la minoria kurda a l'Iran, ja que anteriorment ja s'havia manifestat contra les condemnes a mort i la pràctica de la tortura a les presons d'aquest país. La preocupació per la situació dels kurds empresonats a l'Iran per motiu polític es va fer sentir a finals d'agost, coincidint amb l'inici de la vaga de fam als carrers de Londres. Els manifestants van alertar que hi ha 8 kurds a les presons iranianes que estan a l'espera de ser executades. D'aquests, 2 són periodistes, 5 són mestres i el darrer és un estudiant. La Federació Kurda del Regne Unit, convocant de la mobilització, va denunciar que durant aquest 2008 ja han executat 211 persones i que el 2007 la xifra va arribar als 317. A l'Iran hi viuen entre 5 i 8 milions de kurds, segons les fonts, i no tenen els drets nacionals reconeguts. Una part d'ells s'ha unit a la lluita del PKK, Partit dels Treballadors del Kurdistan, nascut a Turquia, i dins de la seva estructura s'enquadra en la guerrilla del PJAK, que té la seva base d'operacions a les muntanyes del nord de l'Iraq, dins de l'autonomia regional kurda. Les demandes dels que s'han sumat a la vaga de fam són el reconeixement de la seva identitat política i civil com a presos, la cancel·lació de les condemnes a mort pels activistes polítics i civils i l'eliminació de la pena de mort de la Constitució iraniana, acabar amb la tortura i maltractes als presos, posar fi a les polítiques de discriminació nacional, religiosa i sexual, acabar amb les condemnes a l'exili forçós, millorar les condicions de vida a les presons, que les organitzacions de defensa dels drets humans iranianes internacionals supervisin les presons iranianes i que es revisi el sistema judicial iranià sobre la base dels estàndards de protecció dels drets humans. Els organismes de suport als presos han fet una crida internacional a les organitzacions en defensa dels drets humans, intel·lectuals i organitzacions polítiques democràtiques a donar suport a la lluita dels vaguistes de fam. Aquí queda aquesta crida. Un cop més, doncs, el poble kurd, amb un dels tants estats que l'oprimeixen, entre ells, doncs, Iran, Turquia, Iraq, Síria. Síria, i no sé si ens en deixem algun, no ho sé. N'hi ha, hi ha un tros del territori curt que cau dintre de l'antiga Unió Soviètica. Ah, doncs si deu ser Azerbaijan o alguna d'aquestes. Sí. No, ara no recordo quina és la que queda més al sud, però... Doncs està clar que sobretot Iran, Turquia i Iraq doncs sempre han demostrat una cruesa amb aquest poble molt salvatge. A Síria no hi tenim tanta informació. Suposo que tampoc deu ser un camí de roses, coneixent el govern siri. Però bé, aquí queda una mostra més de la lluita d'aquesta gent i la seva crida a la solidaritat que no pot faltar. I si fa uns anys, quan van agafar el... un dels capitostes del PKK, la gent va sortir al carrer i es va manifestar, doncs ara que hi ha de 50 a un centenar de persones en vaga de fam, també ho hauríem de fer, i encara amb més ganes. Clar. Això va així. O hi ha unió i solidaritat o no hi ha res. I a més recordo que aquell cop també es va demanar una campanya de boicot als productes turcs sota el lema de si pagues a Turquia pagues a la guerra contra els kurds. I en aquest cas doncs això també es podria fer extensible a l'Iran, a Síria i a Iraq. Així és. No és que l'Iraq ho dic amb dubte pel fet de no ser segur si ara mateix s'hauria de demanar al govern iraquià o al govern dels Estats Units les conseqüències que puguin estar tenint els kurds allà. És dubtós això, però aquí queda aquesta denúncia. Molt bé. Hem arribat a l'hora. Sí. I doncs per marxar volia posar primer en la cunya d'aquesta ràdio que es diu Eufemismos i després una cançó que ja hem posat bastantes vegades en aquest programa, que és Carcelero del grup Cojón Prieto y los Guajalotes. Vale. Abans de tot això, doncs recordar que aquest dissabte a les 11 hi ha una concentració a Sants, a la plaça de Sants, per protestar contra el significat de la del dia de la hispanitat del 12 d'octubre. I també recordar, per qui aquest cap de setmana estigui més al sud, que a Tarragona també hi és. I recordar-vos que ens podeu escoltar en diferit a partir de demà a partir de les 11 i el dilluns a partir de la 1. I un altre recordatori: el dissabte hi ha una jornada de solidaritat amb l'Amadeu Caselles. Això es fa a Manresa, comença a les 6 de la tarda amb una xerrada informativa on hi haurà gent d'Osona, gent de Terrassa, i serà el Franqui, algun abogat, i després més tard, allà a les 9, hi haurà un concert on també va algun conjunt de Terrassa. Doncs aquí queda aquest dissabte. Recordar que si ens escolteu el dilluns, doncs aquestes convocatòries ja hauran passat, perquè dilluns serà 13 d'octubre, i el proper dijous a partir de les 10 de la nit tornarem a ser aquí a Ràdio Bronca, el 104.5, el programa Judici a la Justícia. I la setmana que ve ja sabem que segur, en principi, tindrem un company dels bombers, exacte, per explicar-nos més extensament la seva lluita. I us deixem amb el Cojón Prieto y los Guajalotes. Vale. Fins ara. Salut. Salut. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización.